katika mukadema kidogo, mibakia alipotaingia katika mlango wa mwanzo. Tuko katika fatra ya pili kwa mwisho. Tariku kadra sunna, basi tambueni cheo cha sunna. Taarifu kadra sunna, tambueni cheo cha sunna. Waarifu ahlaha, na tambueni watu wake, wajue ni wapi watu wa sunna. Wakadarahu, na mjue vile vile cheo chao. Baada ya kuwajua watu wa sunna ni wapi, mjue cheo walichonacho. Walizamu ghairi zahum, na mulazimiane na njia yao. Na ghairi zahum ni ile njia yao ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Njia yao hiyo mulazimiane nayo. Naam. Naam. Ndio ukurasa wa nne. Naam. Juu yani hapo. Wala yazalu manhajuhu mihnatan ila yawmina hadha. Ndio hapo. Haya. Wala yazalu manhajuhu mihnatan ila yawmina hadha. Wala haijaacha ile njia ambayo ameipita Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haijaacha njia hiyo kwamba ni mtihani mpaka siku yetu ya leo. Kama watu walifuata njia hiyo aliyofuata Imam Ahmad bin Hanbal, basi watakuwa wako katika mihna, mtihani mikubwa ambayo watapata, kwa sababu ndio haki. Na ukiona haki haina matatizo, basi ujue haki hiyo si haki. Yaani ikiwa mtu anafuata dini, kwa sababu kuna wengine wanajisifu, mimi mpaka anakulingania huu mwaka 20 sijawahi hata kutukanwa, sijawahi hata kusemwa vibaya, miaka 20 nalinganiwa. Basi ujue kama unalingania hivyo, unalingania masala ya vita vya kuchekesha au mambo ya wanawake, wanawake hawa wako hivyo, lakini ukilingania hasa ile sunna inavyotaka kulinganiwa, lazima utaingia ndani ya matatizo. Kwa hivyo shekhe anasema wala yazalu manhajuhu mihnatan ila yawmina hadha, wala haijaacha njia aliyofuata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kwamba ni yenye mihna, mitihani mbalimbali mpaka siku ya leo, kwamba mtu atakayeshikamana na njia hiyo basi atapata mashaka, atapata mashaka aima kukanwa, atapata mashaka aima kusema vibaya. Watu watakuwa wana lakabu ya watu hao, wale wenye vikazo vifupi ndio hao, na mambo kama haya. Wal usulu allati qara alaiha wa sara alaiha, na ile misingi ambayo Imam Ahmad ibn Hanbal, misingi ambayo amejibu kwa hoja za waziwazi, dalili za waziwazi, wasara alaiha, na akenda katika misingi hiyo. La tazalu mihnatan linnasi ila alana, haijaacha kwamba ni mihna kwa watu, mtihani na mashaka na matatizo kwa watu, ila alana, mpaka katika siku yetu ya leo. Faman shadha anha, basi atakayekuwa ni shadha, ikawa yeye ni shadha akatoka katika misingi hiyo, basi wallahi, na hapa kwa Allah, kadimtuhina bi imami kadimtuhana bi Ahmad wa manhajihi wa aqidatihi, kwa hakika ameingiza Imam Ahmad ibn Hanbal pamoja na manhaji yake na aqida yake. Kama kwamba alitoka katika njia hiyo, basi ile mitihani aliyoipata Imam Ahmad na njia yake aliyokwenda nayo na aqida yake aliyokuwa nayo, kama kwamba yeye ameona si chochote si lolote, kwa sababu yeye ni shadha, ametoka katika ile njia aliyokuja nayo Imam Ahmad ibn Hanbal. Kwa hivyo yule ambaye atatoka ni kwamba ameona njia ya Imam Ahmad ibn Hanbal na manhaji yake na aqida yake si chochote si lolote. Kana Ahmad mihna, Imam Ahmad alikuwa yeye mwenyewe ni mwenye kutiwa ndani ya mtihani na misukosuko mbalimbali, alladhi yanalu minhu yadullu ala dhalali, yule ambaye anamzungumza Imam Ahmad kwa ubaya inaonyesha kwamba inafahamisha hizo juu ya upotevu wake mtu huyo. Alafu kwa kidogo hiyo nzuri wakashi hizo na wakubutahu wa sharri ala dhalalihi wa kubutihi wa sharrihi, na kwamba mtu huyo ni mtu ambaye ni habithi sana, mtu mbaya na ni mtu wa shari. Walladhi yu'azimuhu, na yule ambaye anamtukuza Imam Ahmad, wa yukadiruhu na anamheshimu, kana ya'lamu an-nas annahu min ahli sunna, yeye itakuwa ni katika watu wanaojua kwamba anahesabika kwamba yeye ni katika watu wa ahli sunna. Yule anayemtukuza Imam Ahmad yeye atahesabika kwamba ni katika watu wa ahli sunna, liannahu ma yuazimu, kwa sababu hamwazimishi na ndio na liannahu, kwa sababu ma yuazimu hamwazimishi, yani ya imamu wa yubachilu na hamtukuzi Ahmad, Imam Ahmad wa ghairuhu na mwingine, illa min ajli hadhihi sunna, hamtukuzi isipokuwa kwa sababu ya sunna, kwamba Imamu Ahmadi alishikamana na sunna. Natakiwa aseme Qur'an ni makhluq, yeye anashika hapo hapo matisa anaopata asema Qur'an ni kalamullah ghairu makhluq. Kwa hivyo akishikamana naye ataona afuati njia yake, huyo anahesabika ni katika watu wa sunna. Na yule ambaye anamdharau kwamba Ahmadi ibn Hanbali akamwona labda anasema kwa ubaya, hiyo ni kuonyesha kwamba yeye ni mtu wa shari. Na hakuna yote ambaye anamtukuza isipokuwa huyo anahesabika ni katika watu wa sunna. Wala nabala Ahmadu tabawa hadha almakana wa ghayruhu kashafi'i wa Ahmad wa al-Auza'i wa ghayruhu ma nabalu wa nabahu fi al-umma wa 'azamu fiha illa li tamassikihim bi sunnah. Wala nabala Ahmad, na Imam Ahmad hajatukuzwa watabawa hadha al-makana na akapata cheo hichi, wa ghayruhu na wengine kashafi'i kama Imam Shafi wa Maliki na Imam Malik wa Lauzai wa ghayruhu na Imam Lauzai na wengine manabalu hayo ambayo wamepata wakatukuzwa, wanabahu na vile vile wakapata matatizo mbalimbali bila umma katika umma, wa azamu fiha na wakatukuzwa vile vile katika matatizo hayo, watu wakawatukuza illa litamassikihim bi sunna, isipokuwa wamepata vyeo hivyo kwa sababu ya kushikamana kwao na sunna. Bihtiramihim laha kwa sababu ya heshima zao walizofanya kwa wao, wa dahawatihim ilaiha, yani ihtiramihim laha kwa wao, ili kuipa ihtiramu hizi sunna, wa dahawatihim ilaiha na kulingania kwao hiyo sunna, wa dhabihim anha na vile vile kujitetea hizo sunna. Kwa hivyo wao wamekupitia sunna wakapata utukufu, wakalingania sunna wakapata utukufu kwa sababu ya sunna. Yeye Imam Ahmad na wenzake kama tulivyotaja, faarifu kadra sunna. Kwa hivyo tambueni cheo cha sunna, mjue sunna ina cheo gani, na fahamu kwamba sunna ni katika masdari athani. Sunna ni masdari athani, ni masdari tashri'i, msingi wa pili katika msingi ya sheria. Kwanza ni kitabullah ambayo ni Qur'ani, pili inafuatia sunna. Tusemeane sunna ndio inafuatia. Tukasema sunna ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokusanya kila kitu, hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni sahihi, ambayo zilizokusanya kila kitu katika masala ya aqida, katika masala ya muamalati, katika masala yote ibadati. Faarifu kadra sunna waarifu ahlaha, na mwatambue watu wake, wa kadrahum na cheo chao, wa nizamu ghirizahum na mlazimike na njia zao zile walizopata walizopita zile njia zao mlazimike nazo watarasamu kutwahu na muingize katika akili zenu vizuri mrasim ile picha yake mchore vizuri katika akili zenu zile njia ambazo wamepita zitakie uzuri فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم وحكيت واو والله ولقوة كتكا جيا ولقوة كتكا ونغوكو تينا ونغوكو لنيوكا وزيوازي على كتاب الله ولقوة وقجيو يا كتاب شاء الله نشو نتوكي قواتا كتاب شاء الله وعلى سنة رسول الله نا ولقوة وقو كتكا منين ومسلم محمد صلى الله عليه وسلم بلقونا قواتا على طريقة الصحابة الكرام وكيف نهايو kuwata kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallama katika njia ya masahaba ambao ni watukufu. Yani hicho kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallama bimaana walikuwa wanaenda kwa njia ya masahaba, kwamba ule ufahamu wa masahaba ndio walokwenda nao wao. Wala rasihim al-khulafa ar-rashidun, na katika hao wa mbele yao kabisa wale viongozi wao ni hawa makhalifa ambao ni waongofu. Khalifa ambao ni waongofu. Kuanzia Abu Bakar mpaka waliofuatia radhiallahu anhu. Fa alaikum bihadha, basi ilazimisheni na njia hii. Fa alaikum bihadha, ilazimisheni kwa kuifuata njia hii. Durusu hadha al-kutayiba al-tahira, someni kitabu hiki kidogo. Durusu hadha al-kutayiba al-tahira, someni kitabu hiki kidogo. Yani risala ambayo ametunga Imam Ahmad ibn Hanbal na wengine, vitabu vidogo ambavyo vinakuelekeza katika kuijua sunna. Alladhi la'allana namurru alayhi bisura, kitabu ambacho huenda sisi tukapita kwa haraka. La'allana namurru alayhi bisura, kitabu ambacho huenda sisi tukapita kwa haraka. Lianna hadha nidhama daurat, kwa sababu hii ndio nidhamu ya daura, zile daura ambazo zinafanywa. Kwa hivyo na Sheikh Rabi hafidhahu Allahu ta'ala wa raa alikuwa yuko katika daurat. Kwa hivyo ndio anasema, kwa hivyo maelezo haya kaeleza katika daurat. Kwa hivyo anasema katika kitabu kama hiki tutapita katika hali ya kupita kwa haraka. Baya ya mbahi siha tawasu, haifasi kufanya tawasu kuzungumza sana kenda huku kataji haya hizi, kataji hadithi hizi, kataji kisa vina sahaba kama sala haya unataja tu, wala kumanafunzi ye mwenyewe atakuwa anafanya tawasu mwenyewe. Lakini katika masala udawaratu unataja lengo muhimu, haifai tena kufanya tawasu mkubwa kawa ni kutawanyika tu, mtu anazungumza hiki, anazungumza hiki. Nasema walimururu alaiha, na kupita juu ya kitabu hiki, maandishi hayo yaliyoandikwa ya kisina insha Allahu, inatutosha sisi yani kupita kwa haraka haraka, ma baadhi ya mulahadhati, pamoja na baadhi ya mulahadhati, ikiwa kuna pahala ambapo kuna mulahadha, kuna jambo ambalo nataka kueleza, tutaeleza hasba mustafaa kwa mnasaba, kwa hali itakavyokuwa itawezekana. Pale ambapo patakuwa panahitajika sherehe mulahadha, kuna jambo nitakueleza, taleleza. Wasalullaha Shekhe Rabi Hifadhullahu taala atatuombea dua, sema wasalullaha yufaqihina fi dinihi, tunamwomba Allah atufahamishe katika dini yake, tujue. Wayuthabitana ala siratihi lmustaqim, atuthibitishe katika njia yake iliyonyoka. ويجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال, ناتوكوشي سيسنا نيني جيا زهوى وفتيبو جيا زهوى هوى النفس وهوى الشيطان فموجه والضلال نوفتيبو إذن جيا زما تمانيو الهوى جيا زما تمانيو والضلال من جيا زم فتيبو تنمون با الله توكوشي نازو وينفعنا بهذا الكتاب وغيره. نتنفعش بكتاب هيكي يعني شرح السنة إمام أحمد نبي بنا إذا كتاب كتابه za akida min kutubil islami katika vitabu vya Kiislamu, wala pia ma kutubil akida, na hata hapa vitabu vya akida, vitabu vya itikadi hivi, akida ahlusunna waljamaa, akida ya ahlusunna waljamaa. Huu ulikuwa ni utangulizi ambao tuliuanza katika wiki mbili iliyopita, sababu wiki iliyopita ya Ijumaa iliyopita, kama nilivyokuambieni, nilitangaziwa kwamba tulisafiri, tulikuwa na safari ambayo ilikuwa ni muhimu sana kwa kwenda. Kwa hivyo tunaingia katika moja kwa moja katika mlango wa leo ambao wa mwanzo wa kitabu hiki. Atamasuku bima kana alaihi sahaba waliyotijidahu bihi, kushikamana na yale mambo waliokuwa na masahaba na kuwafuata. Atamasuku bima kana alaihi sahabatu waliyotijidahu bihi, kushikamana na yale waliokuwa na masahaba na kuwafuata. Sisi tunatakiwa tufuate yale ambayo walikuwa nayo masahaba wakifanya, ndio tunatakiwa tuyafuate kama ni nayo ni kufuate wao. Kala al-imamu al-lakai rahimahullahu ta'ala, amesema al-imamu al-lakai, Allah mrehemu, bimaana hii ni sanadi ambayo amepokea moja kwa moja, sanadi yake imepokewa mpaka kwa Imamu Ahmad ibn Hanbal, imepokea kwa sanadi. Asema akhbarana Ali ibn Muhammad, ametupa habari sisi Ali ibn Muhammad ibn Abdillah al-Sukari, qala hadathana Uthman ibn Ahmad, ametusimulia sisi Uthman ibn Ahmad ibn al-Samad, qala hadathana Abu Muhammad al-Hasan ibn Abd al-Wahhab ibn Abi al-Anbari qira'atan alayhi, amenipa habari hali ya kuwa ni kiraa katika njia ya kiraa, katika njia ya kupokea hadithi. Kuna njia tofauti tofauti kusoma katika mustalah hadithi, mtakuja kusoma. Kuna njia nyingine inakuwa ni kiraa, shekhe anasoma na wewe upo unasikia, shekhe anasoma na wewe upo unasikia. Kuna njia nyingine wewe unasoma na shekhe yeye anasikiliza, shekhe wewe unasoma na shekhe yupo anasikiliza. Kwa hivyo kuna njia mbili nyingi za kusoma. Hii alisoma kwamba ni kiraa kwake, ni kitabu hii katika kitabu chake alisoma, fi shahri rabiul awwal, katika mwezi wa rabiul awwal, min sanati 73 wa 200, katika mwaka wa 263. Kala amesema imekuja yani katika njia nyingine, hii riwaya ya pili. Hadathana Abu Ja'far, mtusimulia Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Manqari al-Basri al-Tanis, qala hadathani Abdus ibn Malik al-Attar, qala sami'tu Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu yaqulu, sema nimesikia Abu Abdillah ibn Muhammad ni Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Allah mrehemu, mmsikia qulu anasema, usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi, akisema misingi ya sunna kwetu sisi anakusudia masala ya akida, kwamba akida yetu kwetu sisi, itikadi yetu katika masala ya tauhidi, itikadi yetu atamasuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tutidahu bihi, na kuwafuata kuwafuata wao sahaba, watarku albidah, na kuacha bida, wa kullu bid'atin fahiya dhalala, na kila bida hika jambo hilo ni upotevu, kila bida ni upotevu, وترك الخصومات نكوات مام بيوغون في وغمبانا كديني والجلوس مع أصحاب الأهواء نكوكان واتوا بدا واتوا الأهواء واتوا بدا وزوشي وكاناو وترك المراء والجدال نكوات فيل فيل مجدالة مراء والجدال مجدالة والخصومات نكوات مسألة خصومة mambo ya ugomvi dini katika dini. Hii ndio msingi walionayo watu ambao wanaelewa masuala ya akida. Usulu sunnati indana, msingi ya sunna kwetu sisi, yani kwetu sisi ahlu sunna wal jamaa, msingi yetu atamasuku ni kushikamana bima kana alaihi ashabu rasulillah, yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kushikamana nayo. Kwa hivyo ukisikia mtu anafuata kitabu na sunna, yani kawa yuko kwenye kitabu na sunna, basi amepotea. Nasema naye anafuata kitabu na sunna, kwamba kufuata kitabu na sunna tu utafahamu vipi wewe bila kufuata ufahamu wao? Sema anafuata kitabu na sunna lakini bila kuangalia ufahamu wao, tapotea. Ndo manake utamkuta mtu anakwambia qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidhalika falyafrahu, sema kwa fadhila yake Allah, kwa rehma yake Allah. Qul bi fadlillahi, kwa fadhila za Allah. Wa bi rahmatihi, na rehma zake. Kwamba mtume kwetu sisi ni rehma, anamtaja kwamba ni mtume. Wa bidhalika falyafrahu, kwa ajili hiyo wafurahi. Kwa hivyo sisi tunafurahi kwa mulidi. Kwani kuna ubaya gani na Qur'ani inasema? Fali ya furahu wa furahi. Sasa alafu chukua aya nyingine, wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Chukua aya nyingine, depeleka wewe ile kwa rehma kwa Mungu wote. Na mtume na Allah ta wa bi rahmatihi, na rehma zake. Fali ya furahu wa bidhalika, fali ya furahu wa furahi watu. Kwa hivyo nakwambia Maulidi ametajwa katika Qur'ani. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jakupeleka sipo ni rehema kwa ulimwengu wote. Na Allah anasema katika sura Yunus, wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, na rehema zake bi maana mtume Muhammad ndiye alitajwa. Fa bidhalika falyafrahu, ndio tunafurahi. Allah mwenyewe ameadhimisha maulidi tayari hayo. Kilicho kiangalia maulidi amekuja lini? Karne ya 4. Nani walioleta mashia? Kiangalia yao ambao wameyafanya Fatumia hatari. Hao ndio wametoa maulidi. Kiangalia hao uovu waliofanya. Katika hapo Al-Azhar waliojenga, wakaleta na maulidi. Hayo waliyofanya ni mambo makubwa sana. Kwa hivyo lazima urudi kwa masahaba. Sababu ikiwa hiyo ndio tafsiri yao, ndio tafsiri yake, na wao wenyewe hawajafanya maulidi, itakuwaje? Ina maana wao hakufahamu. Urudi kwao. Urudi kwao, na ulazimike urudi kwao. Lazima urudi kwao masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukusema tu kwamba mimi nafuata kitabu na sunna, ndio utapotea. Kitabu na sunna kufahamu wa nani? Kufahamu masahaba, lazima iwe kufahamu masahaba. Kinyume cha hivyo utapotea. Sawao ndio Qur'ani iliteremka na wao wanashuhudia. Naiandika Qur'ani na shuka na Mtume sallallahu alaihi wasallam tafsiria. Kwa hivyo lazima urudi kwao, kama hadithi ambayo zitabainisha Sheikh Rabi Tabarakallahu ta'ala wa raa amezitaja vizuri tu hadithi tuziona. Bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam waliftidau bihim, waliftidau bihim, na kuwafuata kwa tufuata masahaba. Wattabi'i sabila man anaba ilayya, nafuata njia ya wale walioelekea kwangu ni masahaba hawa. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, watu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi watakuwa wameongoka kama walivyoamini masahaba. Wa may yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, atakayemuasi mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumfikia yeye uongofu, baada ya kumbainikia uongofu, wayattabi ghayra sabili al-mu'mini, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini ayya sahaba, kufuata njia sio kwa masahaba. Muwallihi matawalla, wanusulihi jahannam wa sa'at masira. Tumuelekeza nikotaka mwenye kuelekea lakini mwisho wake tamtia katika jahannam na ni marejeo mabaya kurejea katika jahannam. Walastidahu bihim wa tarkul bid'ah, na kuacha bid'ah. Bid'ah, kuacha masala ya bid'ah, uzushi. Shekhe atafahamisha hapo. Wa kullu bid'atin fahiya dalala. Na kila bid'ah ni upotevu. Kullu bid'atin fahiya dalala. Wa kila bid'ah, hiyo bid'ah ni upotevu. Wa tarkul khusumati, na kuacha khusuma. Mambo ya ugomvi, gombana katika dini, mkasema hichi, mkasema hichi. Lakini ni kwa masala kutaka kujua, masala ya ugomvi. Masala ya ugomvi. Waljulusi ma ashabi al-ahwa, na kukaa na watu wa bidaa, wazushi, utakiwi. Utakiwi kabisa kukaa na watu wa bidaa, wazushi. Sababu ema atakuingiza katika bidaa yake. Na ndio mara nyingi. Tona, shekhe, atawataje hapo. Wamekulikuwa na watu vigogo, wakubwa wakubwa. Wamekaa na watu wa bida. Kwa kudhani kwa mantambadilisha huyu. Mintuwa katika bida yake. Matoto yake abadilishwa yeye. Yeye ndio anaingizwa katika bida. Mimi nakaa na sasa wengine usoma hata. Hawakai bali wanasoma kwa watu wa bida. Mimi lugha tu, nakweta lugha tu. Matoto yake, anaingia katika ushia. Wakati mimi naenda kusoma, wakati unaenda kusoma, nikakuta kijana wa Zanzibar, Rajabovu kwa nakaa, yeye anasoma Lamu, naenda Lamu kusoma. Ambia Lamu, chuo gani? Kuna chuo hivi hivi hivi. Tahadhari na mashia huko, tahadhari sana, nachukua lugha tu. Sasa hivi yupo na kanzu nyeusi, yupo na kanzu nyeusi, kishaingia katika ushia. Kwa hivyo mtu atadharau. Mtu atadharau. Sasa hivi katukuliwa na mashia, anasomesha na nini. Kwa hivyo watu atadharau. Ukiambiwa ni makosa kukaa na watu wa bida, wazushi, kwa sababu watakuingiza katika wazushi wao. Utadharau. Watarku almiraa waljidal. Na kuacha, miraa wa mjidali yote ni mjadala. Miraa, Allah nasema, fala tumari fihim. Fala tumari fihim. Usibishane nao. Ila miraa antuahira. Isipokuwa ubishani wa juu juu tu. Kwa hivyo mekuja, fala tumari fihim. Katika suratul kahfi. Kwa hivyo miraa manake ni mjadala wa mjidali. Ni mjadala vile vile, wal kusumati, fidini. Na ugomvi katika dini. Kuna watu anatoka asamu anasoma na hau zake, akishapata kiasi na hau tayari amekuwa ni mgomvi. Anakaa heli kuaje hapo kasema hivi, yani ukitamka ile neno la Kiarabu anaona kama kushakufuru. Neno la Kiarabu pahala pa dhumma ukitia kasra anaona tayari kushakufuru, anaosoma ule ugomvi haifai. Asharhu sana na haya anafuata ni maneno ya Sheikh Rabi afidhahu Allah Ta'ala anasherehesha. Asema kuna saka lalakai isnaduhu, saka lalakai isnadahu ila al-Imam Ahmad rahimahu Allah Ta'ala. Imamu lalakai ameieleza, amechunga na kuieleza hii sanadi yake ambayo imefika mpaka kwa Imamu Ahmad ibn Hanbal. Tumeona hapo hadathani au akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Abdullah. Endelea. Kwa hivyo moja kwa moja sanadi ikamaliza toka kwa Imamu Ahmad ibn Hanbal. Yaltaqi hadha al-isnad, sanadi hii inakutana na isnadi tani pamoja na sanadi ya pili. Tumeona hapo katikati hadathana Abu Jaafar Muhammad ibn Suleiman. Kwa hivyo ina njia mbili ambayo imekuja. Kisoma katika ilmu alhadithi nasema tahawilu sanad kija hadathani fulan hadathani fulan ha yani tahawilu sanad sanad imegeuka ikaja tena kwa njia nyingine ya pili. Kwa hivyo na hii njia tayasema imekuja katika njia ya pili ambayo imepokea Imamu al-Lakai. Yani hazihi ya uradaha al-Lakai njia ambayo imepokea Imamu al-Lakai kama raaitu kama ulevyoona kitabi hii katika kitabu chake Sharhu Usuli wa Intiqadi Ahli Sunna katika kitabu chake تشرر الوصول لانتقال أهل السنة كما أوردها ابن أبي يعلى كما إتاجا مكيفوكيا ابن أبي يعلى في طبقاته كتكا طبقاتياك حاتاني نسختاني اثناداني واثنادين مختلفين هذه نسخة بيلي نسخة بيلي أمازم يتلفيانا أحدهما يشد الآخر موجة ينسلينغوه نينجيني zote njia mbili imekuja, moja inatilia nguvu njia nyingine. Wa yuakidu nisbata hadhihi risala ila Imam Ahmad ibn Hanbal, na inatilia nguvu kwamba risala hii kweli imenasibishwa moja kwa moja kwa Imam Ahmad ibn Hanbal, inatilia nguvu rahimahullahu Imam Ahli Sunna, Imam ambaye ni Ahli Sunna, kadhalika Sheikh Albani. Kwa hivyo njia zote mbili hizi inatilia nguvu riwaya hii kwamba Imam Ahmad bin Hanbal maneno haya aliyosema sulu sunna indana ni kweli kwamba yake inatoka kwake, sababu riwaya mbili zote zimekuja kutilia nguvu. Na wayuakidu nisbata hadhihi risala ya Imam Ahmad bin Hanbal kadhalika Sheikh Albani, vile vile Sheikh Albani rahmatullahi alayhi wajada maktubata fi majmui maktabati zahiria, alikuta maktuba ambayo ipo imekusanywa katika maktaba ya zahiria. Maktubu ni kitabu ambacho bado hakijachapishwa, kitabu ambacho hakijachapishwa. Aliona, aliingia maktaba zahiria akaona vitabu hivyo vipo ambavyo moja kwa moja vinasanadishwa kwa Imam Ahmad ibn Hanbal. Kwa hivyo yote hii inatilia nguvu kwamba ni maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Wanasahataha bikalamihi rahimahullahu, na Imamu Sheikh Albani rahmatullahi alayhi akaviandika kwa mkono wake kwa kalamu yake. Wa adhunnu anna hadhihi laha tariqun akhar, na nadhani Sheikh anasema Sherabi ridhahu Allah ta'ala anasema na nadhani kwamba inayo njia nyingine ambayo sio hii, wallahu alam, na Allah ndiye anajua kila kitu. Wayurjau ila al-atanidi yuqarinu bainaha, na watu warudi katika hizo sanadi ili kwa ajili ya kuziweka sawa baina yake kwa nyingine, waone kwamba ni kweli hii na hii na hii zote ni moja, maneno haya yote sanadi zinakutana kwamba ni maneno ya Imam Ahmad bin Hanbal, watu warejee katika sanadi hizo. Wanafalu dhalika, na sisi tutafanya hivyo insha Allahu taala, Allah akipenda, idha sanahat lana alfursa, tutakapopata muda wa kufanya hivyo insha Allah tutafanya. Hadha huna baada ya nisaka al-isnad, hapa baada ya Imamu al-Lakai kuileta ila sanadi ila Imam Ahmad, akipeleka sanadi ile ikafika mpaka kwa Imamu Ahmad rahimahullahu taala, kwamba Imamu Ahmad Allah mrehemu amesema usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi, atamasuku bima kana alayhi ashabu rasulillah, ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tamasuku bima kana alayhi, kushikamana na yale yote, bima yote yale ambayo walikuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala anasema falladhi alayhi ashabu rasulillah, kwa hivyo yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal miqyasu, ndiyo mizani, ya al-miqyasu fil muhaqqiqina ndio mezani ya wale wenye kuhakiki mambo, alladhina tamassakuna bihadha al-asl, wale wanashikamana na asili hii, wanashikamana na asili ya kufuata masahaba mtume. Basi mezani ni kuangalia hao masahaba, ukitaka kufuata dini angalie masahaba wamefanya nini. Wa huwa makana alayhi ar-rasulu ar-rasulu wa sahabatuhu al-kiram, na ni yale ayashikamana nayo, ni yale ambayo waliokuwa nayo aliokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba wake watukufu. Wa makana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa sahabatuhu al-kiram wa khulafa'uhu ar-rashiduna, na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa katika mambo yeye na masahaba wake na makhalifa wake ambao ni waongofu, hawakuwa illa ala hudan warashad, isipokuwa hawakuwa isipokuwa katika uongofu, hawakuwa isipokuwa katika uongofu, alhuda warashad, hakuwa isipokuwa katika uongofu, na kitabillahi, walikuwa wako juu ya kitabu cha Allah. Nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba kwa ujumla na makhalifa wake wote walikuwa katika kitabu cha Allah, wa ala sunnati rasulillah, na walikuwa wanatekeleza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, fi aqidihim, katika masala yao ya aqida, aqida wakifuata mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba, masahaba wakifuata mtume sallallahu alaihi wasallam, na yote atakayofuata ni kwamba atakayofuata masahaba ndio kafuata aqida ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na makhalifa wote kwa ujumla. Tena fi aqidihim, katika masala ya itikadi, katika itikadi ya kila kitu, wa ibadatihim, na ibada zao, masala ya ibada, muamalatihim, na muamala wao kwa ujumla, aqida zao katika kila kitu, katika masala ya kuamini masahaba kwamba ndio watu watukufu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni masahaba, ni akida hiyo, hawatukani masahaba bali wakisema, wanasema radhiallahu anhum, Allah kawaridhia, wanazungumza hivyo. Wakija katika masala ya mizani, wanasema mizani ipo. Wakija katika masala ya moto, kwamba moto upo ushaunga, sababu Allah tauiddat lilkafirin, tayari upo umetayarishwa kwa ajili ya makafiri, kwamba moto upo na wanajua kwamba pepo ipo, uiddat lilmuttaqin, tayari ipo shetani tokea zamani kwa ajili ya wacha Mungu. Kwa hivyo wanaamini hayo, wanaamini kuna firasi, wanaamini kuna kantwara daraja ambao watahukumiwa, wanaamini kila kitu, wanaamini kuna hisabu, wanaamini malaika katika masala ya itikadi, wanaamini hivyo. Wa ibadatihim, na masala ibada zote kwa ujumla, tusali vipi, tufunge vipi, twende hija vipi, masala yote ya ibada. Wa muamalatihim, pamoja na muamala wao, katika masala ya kuuza na kununua, katika masala ya kuozeshana au kuoa, katika masala mbalimbali, katika masala muamalat, unaishi vipi wewe na watu wako nyumbani, unaishi vipi wewe na majirani zako, katika masala ya muamalati wote walikuwa au wanaangalia masahaba wa mtume sallama, sawa, wote walikuwa wanaangalia masahaba wa mtume sallama wasairi shuunihim, pamoja na mambo yao yote, wasairi shuunihim, pamoja na mambo yao yote, basi wanaangalia, wanamwangalia mtume sallama pamoja na wala siyama al-aqida, na hasa hasa masala ya aqida. Kiangalia masala ya aqida hupotei ukawaangalia wale masahaba. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, Allah mwingi wa rehma yuko juu ya arshi. Kaifia, Allah anajua mwenyewe, lakini yuko juu. Naam, tuamini hivyo, yuko juu. Kuna watu wanapita msikiti baada ya msikiti, hawana maudhui yote wanatoa, wanatoa maudhui moja tu, kwamba Allah fi kulli makan, anasema Allah fi kulli makan, Allah kila pahala yuko. Na ukisema Allah yuko juu, anasema ukafiri huo. Ukisema Allah kwamba yuko juu, huo ni ukafiri. Alafu analeta falsafa mbalimbali, Sisi tunasema Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu kwa sababu nilivyojieleza mwenyewe yuko juu. Kaifia juu ila nadri. Kama nilivyoulizwa Imam Malik anatoa darasa, kaja mtu akamuuliza Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Kaifa istawa? Vipi kwamba yuko juu? Vipi yuko juu? Imam Malik anasema al-istiwa'u ma'lumun. Ukisema Allah yuko juu ni jambo maalumu linalojulikana. Hata katika lugha ya Kiarabu tunasema istiwa manake yuko juu. Kwa hivyo ni jambo maalumu linalojulikana. Al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhul. Ama kaifia jambo hilo majhul halijulikani. Kaifia unataka ujue kakaa yuko vipi hilo majhul halijulikani. Wal imanu bihi wajib. Na kuamini kwamba Allah yuko juu ni wajib. Sababu Allah amesema Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Kwa hivyo al-imanu bihi wajib, kuamini ni wajib kuamini. Wal-imanu bihi wajib. Wa su'alu anhu bid'a. Na kuuliza kaifa istawa, kuuliza vipi Allah yuko juu, jambo hilo ni bid'a. Sababu sahaba masalu sahaba, sahaba kuuliza wao walinyamaza tu sahaba hawakuuliza. Kwa hivyo unauliza, kwa hivyo ile jambo la uzushi. Imam Malik akamwambia wa ma'araka illa sahiba bid'a. Na mimi sikuoni wewe kwa ni jitu la bid'a. Akasema furuju. Itoe ni kitini. Kabebwa katolewa nje. Jitu uzushi. Kwa hivyo masala ya itikadi tunawaangalia wao. Hasa sema masala ya akida. Hapa kama kuangalia uzuri utapotea na wewe mwenyewe utaona ndio unamkukesha Allah subhanahu wa ta'ala. Utapotea alafu unadhani kwamba unamkukesha Allah. Unamkukesha Allah vizuri. Unataka kutia shirki, kumbe ndio unapotea. Kwa hivyo masala ya akida uangalie uangalie Ahmadu rahimahullahu. Kwa hivyo Imam Ahmad Allah mrehemu yushiru ila hadha al-asli al-azimi, anaashiria msingi huu uliokuwa mkubwa kabisa wa hadhihi al-qaida al-aridha, na anaielezea qaida hii pana allati la yanidu anha, ambayo haitoki shay'un min al-islami, haitoki chochote humo katika Uislamu, wa khasata al-aqida, na hasa masala aqida. Msingi mzuri sana kwamba mtu anatakiwa shikamane na aliokuwa na masahaba, hasa hasa masala ya akida. So unasema ukisema Allah yuko juu kufuru. Sasa haya zote zinaashiria hivyo hivi kwamba Allah yuko juu. Aamintu man fis samaa, nadhani mko salama na Allah ambaye yuko juu. Man fis samaa ay man ala sama, Allah ambaye yuko juu, nadhani mko salama na yeye. Wala kusema hakusema Allah kwamba hayuko juu, bi maana kwamba yeye si kule makana. Sema hivyo, hakusema hivyo, lakini kuonyesha Allah yuko juu. Al-qarra fa'atullahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima, Allah kamnyanyua kwake Isa baada ya kusema ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa istiba'an wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah sa wa ma qataluhu yaqina, wa yaqini hawakumua, bar rafa'ahu Allahu ilayhi, bali Allah kamnyanyua kwake, lakini Allah kamnyanyua kwake, bi maana juu. Isa kanyanyua juu. Kwa hivyo ni dalili kuonyesha waziwazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Muawiya bin al-Hakam al-Sulami, anapotaka kumwacha huru mtumwa yule, kwamba kwanza mlete lisi sahihi katika Sahihi Muslim. Jakazi yule akaulizwa man ana, mimi ni nani? Sema anta rasulullah. Aina Allah, Allah yuko wapi? Akthar fis sama, Allah yuko juu. Wala mtu makumbe kufru, ukafiri kama wanavyodai hao. Kafiri huu kusema Allah yuko juu. ama fisama Allah yuko juu, kwamba ahtikaha fa innaha mu'mina, mwache huru, hakika huyu ni mumin, mjakazi. Sheikh Albani rahimahullah anasema huyu ni mjakazi tena mchunga mbuzi. Kaulizwa swala akapata jawabu lake akapatia. Lau kama ataulizwa yule ambaye ni doktora kasoma Al-Azhar ya wapi akamaliza PhD, ukimuuliza aina Allah atakwambia fi kulli makan, Allah yuko kila pahala. Anashindwa na mjakazi ambaye anachunga mbuzi kwa sababu amenyweshwa akida ya Ashaira. Mjakazi mchunga mbuzi amejua kwa sababu mabwana zake ndio itikadi yao masahaba kwamba Allah yuko juu. Kwa hivyo yeye pamoja na kwamba ni mtumwa, kwa sababu anawasikia masahaba ambao ni mabwana zake kwamba Allah yuko juu. Kwa hivyo yeye ni mtumwa tena mchunga mbuzi, lakini anajua kwamba Allah yuko juu. Doktora ambaye amemaliza Misri, chuo cha Misri akamaliza, au akamaliza Sudani, au akamaliza chuo chochote kile cha Misria, chukwani atakwambia yuko kila pahala Allah kaenea. Sasa tuko wapi? Hadithi tunazipiga na ukuta. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunazipiga na ukuta. Kwa hivyo hasa hasa masala ya akida, watu waangalie masahaba radhiallahu anhu walivyokuwa. Fayakulu usulu sunna indana, misingi ya sunna, usulu as-sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi, atamasuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba mtume sallallahu alayhi wa sallam, khilafan li ahli al-bid'ahi, kinyume kabisa na watu wa bid'a wazushi. Fa innama yastabi'una ahwa'ahum, hakika wazushi hufuata matamanio yao ya nafsi. Wayatamiduna ala ukulihim, na wanategemea akili zao, alfasida ambazo ni fasi. Au yasumun au wandai annahum yatamiduna ala lughati al-arab, wanategemea lugha ya Kiarabu. Kimletea hadithi na aya ya Qur'ani, yeye akupeleka kwenye nahau au sarfa au balagha. Ndio tukasema al-sunna wal jamaa asalaf wasome sana masala ya lugha, sababu watu wale wabatili wale wao hutegemea uweza kusoma hadithi sawa sawa na kwamba hadithi ni sahihi, alafu yeye akaitia katika lugha ile ile akakutoa akakwambia sio maksudio yake ilivyokusudiwa. Unaona hapo pameingia dhamma, unaona hapo pameingia hii fatha, hii ni mafulu bihi kadha wa kadha, akakubabaisha. Kwa hivyo wanategemea lugha, ndio watu masufi walile kwamba dalili ya Qur'ani na Sunna, watasema nategemea hiyo. Na wewe ukitegemea hiyo hiyo, yeye anakuja anaipigua kilugha, yenda kwa mujibu wa matakwa yake. Kwa hivyo tukasema ndio Sheikh Masheikh wa Sunna wote salaf wote wanawahimiza wanafunzi washikamane sana na lugha ya Kiarabu sana kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wale watu wa kutovu hutegemea sana lugha ili kuwatoa watu katika haki, kuwaingiza katika batili yao, sababu ya kutegemea lugha. Alafu Sheikh anasema wanategemea akili zao, alfasida. Aya inasema hivi, lakini yeye kwa akili yake anakwambia akili ndio ya mwanzo. Sasa akili ni ya mwanzo, akili ya nani? Na akili zinapishana, akili ya nani ipatwe? Kwa hivyo watu takurejea na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa masahaba, na sio akili zao au kutumia lugha kenda zao katika lugha ya Kiarabu au ghairiha au nyingine mina qiyasati alfasida, katika masala ya qiyasi ambazo ni fasida hazikubaliki. Ama al-Imamu Ahmad, ama Imamu Ahmad rahimahullahu wa man salafahu na sahaba wa tabiina na wale ambao wamewatangulia kama sahaba na matabiina wa aimatul islami pamoja na maimamu wa Kiislamu, fa inna dina, hakika dini, alladhi yatamassakuna bihi, dini ambayo wanashikamana nayo, huwa kitabullahi, ni kitabu cha Allah, wa sunnatu rasulihi, na ni sunna ya mtume wake alayhi salatu wa salam, wanasiyama na hasa hasa fi majali al-aqida, katika majali hii ya aqida itikadi, katika upande huu wa masala ya aqida. Hapo ukija ukikosa kauli ya maimamu, ukaja ukafuata kauli ya shaira, umeangamia. Kwa hivyo hata katika tafsiri watu wasisome Safwat at-Tafasir, sababu watu wanaiona ndio tafsiri kubwa. Safwat at-Tafasir ashaira Muhammad Ali Swabuni ashaira. Kwa hivyo ukenda atakubingirisha kilugha, na wewe utachukua hivyo hivyo, utaona ni tafsiri kubwa. Sasa ikiwa mtu hakusoma masala ya aqida, atachukua vile vile tafsiri ilivyo, na ataonekana yeye ni mfasiri mkubwa sana, mzuri sana, mfasiri mzuri sana wa Qur'ani. Kumbe ni tafsiri ambayo haikubaliki katika masala ya aqida. Nazungumza katika masala ya aqida, itikadi. Ama katika masala nyingine ambazo zungumzii masala ya aqida, ameenda vizuri, lakini katika masala ya aqida amefanya taharifu sana. Kwa hivyo watu wasome kama tafsiri ya Ibn Kathir, wasome kama katika tafsiri ya Jami'ul Ahkam ya Imam Qurtubi, wasome tafsiri kama hizo, sio tafsiri wasome tafsiri ya Ibn Uthaymeen, tafsiri ya Sa'di rahmatullahi alayhim, tafsiri kama hizo. Lakini hata tafsiri ya Tabari, baadhi ya maneno vile vile huwe wadogo wadogo kama hivyo, wasome, wasome wale mashehe tafsiri ya Tabari ambao wanajua wapi pa kuchukua. Lakini watu takriban Zanzibar nzima, Unguja na Pemba, wameshika sana tafsiri Safwat at-Tafasir, tafsiri ya shaira ya sharia ifai, sababu ukichukua utaenda kupotea. Jaa rabbuka wal malaku safa safa, atakuja mwela wako, ambao ni dalili zinazoonyesha kwamba Allah atakwenda, Allah subhanahu wa ta'ala atakuja siku ya kiyama kwa ajili ya kuhukumu baina ya waja wake. Yeye ataweka tawili, wajaa rabbuka, yani wajaa rahmatu rabbi, itakokuja ni rehema ya mwela wako. Haikubaliki. Hakuna salafi yote yule ambaye ametafsiri tafsiri hiyo, wajaa rabbuka kwamba ni rahmatu rabbi, kwamba wanapinga kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alianzuruna illa yatiyahumullahu idhulamin minal ghamami wal malaika wa qudhiya al amr. Na katika aya nyingine, alianzuruna illa yatiyahumul malaika au yatiya rabbuka au yatiya ba'du ayati rabbik. Aya zenye kuthibitisha kwamba Allah atakuja. Je, kuna wanachosubiri isipokuwa wanasubiri wajiwe na malaika? La yatiyahumul malaika au yatiya rabbuka au awajie mwala wako, au yatiya ba'du ayati rabbi, au ziwajie baadhi ya ishara za mwala wako, ambao ni tuluu shamsi min magharibiha, ni kuchomoza jua upande wa magharibi. Sasa ukitafsiri rabbuk kwamba hapa manake ni rahma, tafsiri ambayo hata katika kiangia katika siyaki haikubaliani, kama anavyosema Ibn al-Qayyim Tasawaif al-Murtala rahmatullahi alayhi. Kwa hivyo aqida ni masala moja kwa moja kuchukua kwa masahaba, ili watu waepukane na fasida, mambo kama haya. Fahum la yakhrujuna an dhalika insha Allah. Kwa hivyo wao sahaba mtabi sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, na masahaba ulafau rashidun, na wale ambao ni maimamu na waliofuata hawa kwa wema, hawatoki katika jambo hilo kama sala ya pili kuokota wao kwamba hupotei kwa sababu wao hawatoki katika misingi hiyo fidhalika alhuda almustaqim na hawatoki katika uongofu huo ulionyooka sawasawa tukuje kuondoka basi wacha tumalize wala ittida'u bihim na kuwafuata wao wala ittida'u bihim na kuwafuata wao ala ittida'u bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwafuata ashabi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahumul qudwa na wao ni kigezo wa kumhuswa ni kigezo cha kupata wa yushiru ila hadithi na hayo yanaashiria katika hadithi alaikum bi sunnati lazimisheni kupata mwenendo wangu wa sunnati al-khulafa'i rashidina na mwenendo wa makhalifa waongofu al-mahdiyina ambao wameongoka hadu alaiha bin nawajid mwenendo wao shikeni kwa maneno ya magego maana kusikutokeni wa iyakum wa muhdathati al-umur na tahadharini sana na yale mambo yenye kuzuliwa wa iyakum wa muhdathati al-umur tahadharini sana na yale mambo yenye kuzuliwa hadithi akhraja al-Tirmidhi وقال حسن صحيح في فكيه من ترمذي لا قسم حديث حسن سنة صحيح والله أعلم تفكها فقال لي أذان على قلبكم سؤال تكلم الله